नमस्ते, मम नाम विवेक शर्मा। यह सूत्र उच्चारण नामक मौखिक व्याख्यान में द्वितीय है, अच संधि प्रकरणम। इसमें सूत्रों का उच्चारण इस तरह से है, इको यणचि तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, या फिर तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, स्थानेन्तरतमः अनचि च जलाम जश झषि, संयोगान्तस्य लोपः अलोन्त्यस्य। इसके साथ वार्तिक भी है, यणः प्रतिषेधो वाच्यः एचो यवायावः यथासंख्यम अनुदेशः समानाम् वान्तो यि प्रत्यये अदेङ्गुणः तपरस्तत्कालस्य आद्गुणः उपदेशेजनुनासिकित् उरण रपरः लोपः शाकल्यस्य पूर्वत्रासिद्धम् वृद्धिरादैच वृद्धिरेचि इत्येदत्युट्सु अक्षाद उहिन्याम उपसंख्यानम। यह वार्तिक है, प्रादु होढ़ोढ़ेशेषु, यह भी वार्तिक है। इसी तरह से रीते च तृतीय समासे, और फिर प्र वत्सतर कंबल वसनार्ण दशानाम ऋणे, प्र वत्सतर कंबल वसनार्ण दशानाम ऋणे। उसके बाद सूत्र है, फिर उपसर्ग क्रियायोगे भूवादयो धातवः उपसर्गाद रीति धातौ ई पर रूपम अचोन्त्यादि ती। वार्तिक है, शकंद्वादीषु पर रूपम वाच्यम। सूत्र है, ओमांगोश्च अंतादिवच्च अकह सवर्णे दीर्घः एङः पदान्तादति सर्वत्र विभाषा गोः अनेकाल शित सर्वस्य ङेच्च अवाङ् स्फोटायनस्य इन्द्रे च दुराद्धुते च प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम् ईदूदे द्विवचनम् प्रगृह्यम् अदसो मात् चादयो सत्वे प्रादय निपात एकाजनांग ओत संबुद्धौ शकल्यस्य तावानाशे मये मो वो वा इकोस्वर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च अचोराभ्यां द्वे रित्यकः इत्यच संधि।